Baixamos a música para poder darlle ben vida unha tempada máis, unha vez máis, ao noso amigo colaborador, ao noso poeta da Mariña Lucense, Paco Rivas. Boas tardes. Moi boas tardes. Moitas gracias, antes de nada, pola túa novamente reincorporación a este noso programa. Xa sabemos que teremos en algunha ocasión mala comunicación ou non poderemos comunicarnos, pero a verdade é que, bueno, pues contar coa figura de Paco Rivas no noso programa para nós é unha honra. Moitas gracias. Para mí tamén é unha satisfacción estar con vos como cada ano, xa sabes, desde hai moito, xa. E así seguiremos, se Dios quer. Sí, de momento non nos poñen mentras haxa cartos, como din aquí os vellos de aquí, mentras haxa cartos, non hai problema. Na, deso imos sobrados, porque non nos pasa como aí que tendes recortes hasta para poder publicar en galego. Claro, es que aquí hablamos mal castellano. Eso dio noso amigo más. Le vamos a hacer. Conste que ten razón. Bueno, aquí no me uno ás críticas aquí dos políticos, é moi fácil criticarlo ahora. Conste que ten razón. Outra cousa é que non miñera a conto que dixera así. Escarallámolo un pouco, sí, porque nós traducímolo mal. Pero é verdade. Sí, o que pasa é que os políticos teñen que aproveitar calquera situación para defender lo nuestro. Sí. Pero que verdad, estaba defendendo pues un modelo de ensino. Sí, no, a ver. Un modelo de ensino, con esto quise decir en Andalucía, en Galicia, también tal, pero no lo hablo bien. Bueno, quise decir que o modelo de inmersión lingüística era mejor que lo que estábamos haciendo aquí. No hay que tomarlo a tremenda, porque los políticos son así, agarranse a un clavo ardendo para decir, mira, estános defendiendo porque los de La Coruña hablamos muy bien castellano. Pues vale. No, falan. É verdade que falan moi mal. Non somente os da Coruña, todos os galegos teñemos que reconhecer que traducímolo moi mal. Claro, pero é que además non ten nada de malo. Sí. Outra cousa é que desde unha tribuna nun parlamento non hai por que decilo. É que o galego seña sempre sinónimo de malo, porque estás quedando xa casi sempre. Sí. O galego ponse de exemplo para todo o malo. É que a comparación foi mal feita. Sí, eu tamén o diría. Pero deberíase facer, eu coincido co contido da comparación. Claro, eu coincido co que defende. Exactamente, coincido co contido, pero non coincido coa fórmula. Para defender a non hai por que falar de B. Exactamente, sí. Ainda que sexa verdade. Agora, mira, cando serguen as voces en contra dos de dereitas, dos de esquerdas e do centro, algo vai mal. Sí. Eso é demagoxia. Non lle doi igual ao PSOE, ao PP, ao Bloc, unha cousa. No. Eu son así de... De contundente, e en este caso é que, mira, o que pasa é que a política é un xogo bastante sucio, moitas veces, non sempre, pero moitas veces. Sí, temo escoitado, sí. Ele mismo lo dice. Non sei que político catalán dice tamén que o defender o ave a Galicia que era unha barbaridade. Sí. Oi, que follón se montou, que é verdade. Pero é que eu opino o mismo. Sí. É unha barbaridade. Sí. É barbaridade, porque hai outras cousas. Para vender a industria que temos en Galicia non fai falta o AVE. Hai outras cousas que necesitamos moito máis, que o AVE a Madrid, que chegar en 5 horas a Madrid, pois chegar en 5, chegar en 9, en 8, que máis ten. Pero fai un bon, como se dice, unha boa comunicación interna, aquí. Aí está. Hai outras cousas que facer, pero non hai que facer o AVE, porque políticamente é necesario agora facer o AVE. E Cadroulle, que agora o curso político que está de ministro de Fomento, pues interesa e ese tema, bueno, pues moi ben. Agora, sí. As verdades non ten nome. Non fala mellor castelán os catalás que os galegos. Nin fala mellor castelán os de Soria que os de Andalucía. Podemos ter un acento diferente, podemos tal, pero Pero bueno, todos falamos ben, todos nos entendemos, todos temos un nivel cultural máis ou menos ben hoxendía, donde estamos no século XIX, 1920, primeiros, en que o analfabetismo era total, si todo Dios ten, bueno, acceso á cultura, ben, agora, é verdade, bueno, é verdade, o que pasa é que podido ser, efectivamente, que no lugar, en un momento inoportuno. Sí, yo... Pero es verdad lo que di, este hombre, claro que... Sí. Pasa que... Deixémoslo pasar que... No, pero son cosas interesantes, sí, sí, que... Sí. Y aparte que eu creo perfectamente cando dice ahora, o que está, cando dice que pues, si alguén lle fixen daño pido disculpas, por suposto que non quixen ofender a ninguén, seguro que non quixe ofender a ninguén, o que quixo foi defender o seu modelo lingüístico, que é verdade que é mellor que este. Bueno, tendría pues, que cabrear os galegos, lo que defenden es que es aquí. Exactamente, presidente. Eso sí. Eso sí que es cabreante. Sí, o que defenden, sí. O modelo que defenden es que es aquí. Bueno, Paco, alégrome muitísimo, seguro que teremos tempos abondo durante os programas que a partir bueno, de hoxe. Que eu cando poido atacar de estes dame moi ben. Bueno, tenemos muchísimos programas para poder atacar tanto a estos como a todos los que se atacar entre comiñados. Bueno, todos los que se atrevan a poñer en dúbida a riqueza do noso idioma. Ahí está. A eso sí que faremos. Empezando por los que gobernan aquí. Y que ahora yo falan a sus fillos. Eso sí que es grave. Por ejemplo, bueno, tenemos que despedirnos porque resulta que hoy se remataremos puntualmente para poder conectar con un tema, ¿no? Entonces, si quieres, dejámoslo para otro momento, porque quedamos nada más que unos segundiños. Y entonces, unos segundiños le ocho. Ahí se va. Veña. ¿Dónde morren los pájaros? De neno me preguntaba. No morren, que son los cantos que miña nai me contaba. Moitas gracias, Paco. Ata vindeira semana, si Dios quer. Ata o sábado que? Ata o sábado. Bueno, así rematamos o noso programa de hoxe con estas pequenas, bueno, brevísimas palabras de Paco Rivas que nos declamou, nos recitou a súa última creación que nos agasallou con ela. Ata vindeira semana.